Արև հայրենակիցներ, խաչմերուկ հաղորդաշարը ողջունում է իր մշտական ընկերներին, մաղթում արևշատություն։ Եթերում Արմինե Բաղդասարյանն է։ Մեր ծրագրում օրերս Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ներկայացիչները կրկին Արցախում էին։ Մանրամասները հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուտակյանի հետ զրույցում, այն վարել է Վան Նովիկովը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղի մասին է։ Տեղացիների առօրյային ու խնդիրներին անդրադարձել է համայնքի ղեկավար Սերյան Գրիգորյանը։ Մեր եթերաժամը ինչպես միշտ այսօր էլ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վան Նովիկովին։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի բնակարանային աջակցություն վիրավոր զինվորներին ծրագիրը մեկնարկել է դեռևս 2016 թվականի ապրիլին, երբ քառորդյա պատերազմի օրերին եւ այդուհետ հիմնադրամը նախաձեռնեց պատերազմի ստուժած զինվորների աջակցության համար ֆոնդի ստեղծումը։ Հիմնադրամի հանգանակության արդյունքում ստացված դրամական միջոցների եւ անհատ բարեգործների հավելյալ աջակցության շնորհիվ մինչ այժմ վերանորոգվել եւ նոր բնակարաններ են ձեռք բերվել 9 վիրավոր զինվորների ու ազատամարտիկների համար։ Չնայած նախաձեռնությունն ի սկզբանե միտված էր քառորդյա պատերազմին մասնակցած զինվորներին աջակցելուն, հետագայում այն ընդլայնվեց, ներառելով նաեւ բնակարանային կարիքներ ունեցող բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վիրավորվել են մարտի դաշտում եւ ըստ անհրաժեշտության հնարավորություն չունեն վերանորոգել բնակարանները կամ գնել։ Այդ առաքելությանը հավատարիմ օրերս Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչները կրկին Արցախում էին։ Բնակարանային աջակցություն վիրավոր զինվորներին ծրագրի շնորհիվ Ասկերանի շրջանի Պատարագյուղում այս անգամ առանձնատուն է ձեռք բերվել ազատամարտիկ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Արարատ Ավանեսյանի ընտանիքի համար։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ռաֆի Դուդակլյանի խոսքով նախ գնել են առանձնատունը, այնուհետև վերակառուցել ու վերանորոգել ապահովելով կենցաղային հարմարավետ պայմաններով։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը յուրաքանչյուրի սուրբ արտականությունն է համարում բոլոր ազատամարտիկներին ու զինվորներին աջակցելը, ու մազնագրության շնորհիվ ազատագրված հայրենիք ունենալու երազանքն իրականություն է դարձել։ Ապրիլյան պատերազմից հետո անդրադարձանք մեր զինվորները թե ապրիլից հետո և թե ապրիլից առաջ տարբեր ժամանակահատվածներում գրիվների ընթացքում ունենք զինվորներ, որոնք ունեն բնակարանային կարիք, և այդ կարիքը մենք նաև կարենալ հասկանալու համար արել ենք համապատասխան ուսումնասիրություն թե պետական կառույցների հետ, թե զինվորների հետ, բնակիչների հետ, և որոշել ենք, որ մենք պիտի օգտակար լինենք բնակարանային հարցով մեր զինվորներին կարողանանք տանք համապատասխան դուն, բնակարան, նրանք, ովքեր ունեն այդ կարիքը իհարկե։ Սա 9-րդն է արդեն ապրիլյան պատերազմից հետո։ Մարդագերդում 3 բնակարան են կառուցել, Հադրութի տարածքում 2 բնակարան, Նոր Աշենք գյուղում, այստեղ եւ այլ, եւ ունենք նաեւ 2 այլ այս տարի իրականացնելիք այդպիսի ծրագիր՝ վիրավոր մեր զինվորներին, ազատամարտիկներին Մեծ Թալարում եւ Էլի Հադրութի շրջանում։ Սա մեր ծրագիրների շրջանակում է, որովհետեւ մենք կարիքների առումով առաջնահերթություն ենք տալիս մեր վիրավորված զինվորներին, նրանք պետք է ամեն ինչով ապահովված լինեն, ամենեն առաջ իրենց ընտանիքները ունենան համապատասխան դակուկ, բնակարան, ընտանեկան սիրուն, աղավոր, լավ միջավայր։ Այս տունը քարուքանդ վիճակում է եղել, դանդերը մահացել է վաղուց, հարազատներին կդել ենք իրանց, քարուքանդ այս վիճակի տունը համաձայնեցրել ենք նաև Արարատի ընտանիքի հետ, որ այստեղ իրանք էլ տեսնեն, իրանք ունեն հին նկարները, մենք էլ ունենք, ամբողջությամբ նորոգված է, գնել ենք տունը, հետո համապատասխան ծրագիրը պատրաստել ենք, վերանորոգման ծրագիր, նախագիծը արել ենք և ամբողջությամբ նորոգել ենք։ Սա իհարկե ահագին ժամանակ է առել, մի քանի ամսվա աշխատանք է եղել, և հույսով եմ, որ կարևորը իրենք ստեղ ուրախ լինեն, լավ լինեն, լավ զգան։ Նաև փորձել ենք պահպանել դան հին պատմական տեսքը, հին ավանդական արցախյան տունը, սիրուն, ներքևը գալ բաժին, որ իրենք կարան օգտագործեն որպես պահեստ, որպես գոմ, ինչպես որ իրենք ցանկանան արդեն։ Շուրջ 15 տարի ունենալով սեփական բնակարան, ազատամարտիկ Արարատ Ավանեսյանն ապրել է Վարձով կամ ծանոթների բնակարաններում։ Թոշակն էլ հազիվ է բավականացնում ընտանիքի նվազագույն ծախսերը հոգալու համար։ Խարագուլուխ Վարձունքում 1993 թվականին փետրվարի 5-ին փականի վրա եմ պայծել։ Ապրում եմ քելի, ոչ մի աշխատանք չեմ կարողանում անեմ, ունեմ 3 դուստր, միայն թոշակի վրա եմ 18,000 մայր թոշակ ընդառնում, բոլորն էլ առնուի։ Ոչ մի բան չեմ կարողանում, ոչ հողագործություն, ոչ անասնապահություն։ Շնորհակալ եմ բոլոր բարերարներին այսպիսի լավ գործ ստացվելու համար։ Դա ասված, որ Արցախում լինի խաղաղություն և բոլոր ընտանիքներում լինի այսպիսի ուրախություններ։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի շարունակական այս ծրագրով մինչև տարեվերջ շահագործման կհանձնվեն ևս երկու առանձնատուն՝ Հադրութի շրջանի Մեծ Թաղեր գյուղում և Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկայում։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովին։ Այն դարերից եկել հասել է Հայոց երկիրը ցավ է տեսել Հույսը սրտում նորից ապրել է Հայի ոգին երբեք չէ կոտրի Մեր գերեզում արյան սուր կանչն է Դուն կդառնա ամեն հայ ոգի Մեր մեջ հոսում է արյուն հայ հերոսի Ողջ աշխարհ Հավեշ կանված թե վավոր, էյատի հասցնում։ Բարեկամներ, տեղական ժամանակով 15:30 րոպե։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Ստամբուլի վարչակազմը արգելել է հայ-իրանական Եվաֆիլմի ցուցադրությունը Ֆիլմոր կանանց միջազգային կինոփառատոնին, վկայակոչելով արտակարգ ռեժիմն ու անվտանգության հարցերը։ Փառատոնի ներկայացիչ Մալեկ Օսմանը հայտնել է, թե Ադրբեջանի հյուպատոսարանը նախ պաշտոնական նամակ է գրել ֆրանսիական ինստիտուտին, որտեղ ընդնանում է փառատոնը և խնդրել է չեղարկել ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ավելի ուշ նրանք դիմել են Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը, անգամ մեր նախարարին, ասել է Օսմանը։ Իրանահայ ռեժիսոր Անահիտ Աբադի Եվաֆիլմը պատմում է մի կնոջ մասին, որը ամուսնումահից հետո դստեր հետ փախչում է ամուսնու հարազատներից և թաքնվում Արցախի գյուղերից մեկում։ Գրող Նարինե Աբգարյանը Փարիզի գրքի տոնավաճառում ներկայացրել է ֆրանսերեն թարգմանությամբ իր երկու գրքերը՝ «Մարդիկ, որոնք միշտ ինձ հետ են» և «Երկնքից երեք խնձոր ընկավ»։ Իր տված հարցազրույցում նա կիսվել է քաղաքականության մասին, թատերական պիես գրելու իր երազանքի մասին, խոսք է տվել նորից չգրել պատերազմի մասին և խոստովանել է, որ առանց Մոսկվայի և սոցիալական ցանցերի երբեք գրող չէր դառնա։ Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք քաղաքականությունը խանգարում է իր ստեղծագործական աշխատանքին, Աբգարյանը խոստովանել է, որ այդ տեքստում նա հաջողակ է։ Կյանքումս երբեք այնպես չի եղել, որ ինձ ասեն գրի այս մասին կամ գրի դրա մասին, հատկապես երբ ես հայ լինելով ռուս գրող եմ գրում եմ Հայաստանի մասին։ Հետևաբար ես չգիտեմ, թե ինչ է գրաքննությունը։ Ես երջանիկ մարդ եմ, իմ բախտը բերել է։ Հեղինակավոր Մադամ Պյուսոյի Մոմե արձանների Լոնդոնյան թանգարանում կտեղադրվի Մեծ Բրիտանիայի արքայազդ Հարի հարսնացուի ամերիկացի դերասանուհի Մեգա Մարկլի արձանը։ Թագավորական հարսանիքի շուրջ առաջացած իրարանցումը տիրել է աշխարհին։ Ուստի զարմանալի չէ, որ մենք գաղտնի աշխատել ենք Մարկլի արձանի վրա այն պահից ի վեր, երբ պաշտոնապես հայտարարվեց նրանց նշանադրության մասին, ասել է թանգարանի գլխավոր մենեջերը։ Քանդակը ներկայացվելու է մայիսի սկզբին թագավորական հարսանիքից առաջ։ Այն կտեղադրվի արքայազդ Հարի արձանի կողքին։ Ռուսաստանի Դաշնության երգչուհի Ալլա Պուգաչովան հայտարարել է իր երկրպագուներին, որ կտրուկ ծերանում է։ Նա Instagram-ում բողոքել է առողջական վիճակի վատթարացումից։ Օրգանիզմս այլևս այն չէ։ Ինձ համար բարդ է շնչել, բարդ է քայլել, սակայն ես դեռ ողջ եմ եւ պետք է ապրեմ հանուն փոքր երեխաներիս, ասել է նա։ Աղբյուրի հաղորդմամբ այս կերպ երգչուհին պատասխանել է համացանցի օգտատերերի քննադատությանը, որոնք ծաղրել են իր արտաքինը։ Ուղարկեք ձեր թույնն ու չարությունը կյանքի ավելի կարևոր խնդիրների դեմ պայքարելու համար, այլ ոչ թե իմ ծերանալու եւ թուլանալու դեմ, ասել է 68-ամյա երգչուհին։ Պուգաչովան նաեւ նշել է, որ իր կյանքի վերջին օրերին կմտածի իր երեխաների եւ երկրպագուների մասին։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Երբ հոգու խորքում անդունդ իմ ընկերը մենություն է դառնում, ինչ արժեք ունի քո սերը, նա տալիս է պարզ այդհաց ամպերին, որ քո կերպարն են առնում, ինչ արժեք հենթի վերքերը, որ բացել է քո այդ սերը, գոյությունս փակելով իրենու։ Քամի այ դուր ես տարել տակ իմ հուշերը, քամի դու դուր ինձ թևեր, ես փակում եմ իմ աչքերը, ու թվում է թե տեսնում եմ այն ուղին, որ դեպի քեզ է բերում, ստախոս էին աստղերը, որ ասում են թե ապարտ է սերը այն հոգու, որ լույս է փնտրում։ Եթերում Խաչմերուկն է, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV GDM ռադիո բաժնում։ Շարունակում ենք մեր թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի սյուժեն Հադրութի շրջանի Արաքել գյուղի մասին է։ Տեղացիների առօրյային ու խնդիրներին անդրադարձել է համայնքի ղեկավար Սերյան Գրիգորյանը։ Արցախի բոլոր շրջաններն ու գյուղերը իրենց նիստուկացի, ավանդույթների, շփման ձևերի առանձնահատկություններն ունեն։ Սակայն նրանց բնակիչներին միավորում է անկեղծությունը, հյուրասիրությունն ու անսահման ջերմությունը։ Դժվար է պատկերացնել, թե որտեղ կարելի է գտնել ավելի շատ դրական լիցքեր, քան գյուղաբնակների հետ շփվելիս։ Օրերս Հադրութի շրջանի Առաքելի համայնք այցելությունը նույնպես շատ տպավորիչ էր ու արդյունավետ։ Արժեր 2 ժամ տևողությամբ ճանապարհ անցնել այս գյուղի բնակիչների հետ շփվելու համար։ Ժպտադեմ, շփման պատրաստ, հետաքրքիր, իսկական դրախտ լրագրողի համար։ Բնությունը նույնպես բարեհաճեր գտնվել եւ արևոտ օր պարգևել։ Համայնքի ղեկավար Սեյրան Գրիգորյանի հետ զրույցը բաց հոտյա էր, ինչի մասին Քամու ձայնը կհուշի։ Զրուցակիցս ճիշտ է, խոսեց մի շարք խնդիրների մասին, սակայն թե նա, թե իր ղեկավարած համայնքի բնակիչները հակված չէին բողոքելու։ Նրանք համատեղ ուժերով են փորձում լուծում տալ ծագող խնդիրներին։ Եթե վերցնենք պետական աշխատանքը, այսօր յուղը մոտ 95%-ը պետական աշխատանքով ապահով է։ 28 ընտանիքից 22 ընտանիքը, որ պետական աշխատանք չունեն, բանաց փոշակառուն են։ Մնացածը ընտանիքից մարդ չկա, որ պետական աշխատանք չունենա, քանի որ յուղում կա միջնակարգ դպրոց, որտեղ 16 մանկավարժ են աշխատում, 5 տնտեսավար են աշխատում, յուղում կա մանկապարտեզ, որտեղ ևս 10 մարդ աշխատում, յուղում կա համայնքապետարան, որտեղ 6 մարդ աշխատում, յուղում կա փետրակ առավելություն, որտեղ 4 մարդ աշխատում, յուղում կա էլեկտրոսետ, որտեղ ևս 4 հոգի 3 մեր յուղց են աշխատում։ Ու պետական աշխատանքով ես պրոբլեմ չեմ տեսնում։ Պետական աշխատանքը հասկանալ է իր տեղ ունի, բայց եկամուտ ստանում է հողագործությունից, եկամուտ ստանում է անասնապահությունից։ Ես առաջին տեղը կնշեի անասնապահությունը մեր գյուղում, որտեղ մեծ եկամուտ ստանում են անասնապահությունից։ Այսօր համայնքը շրջանի երևի մասշտաբով, եթե առաջին տեղը չի, երկրորդ տեղը երևի մեր համայնքն է, որը ունի 355 խոշոր մենակ։ Սակայն պրոբլեմները սենց է, որ ասենք մարդ թեկուզ իր կողը պահում է, մի քիչ հեռանում է ու գալի արդեն ոնաս է տալիս։ Այս ուղղությամբ իշեմ այս պրոբլեմ ոնց կարելի է լուծել։ Գալերն է շատ, ձեզ քոչերը որ եկել են, գալերը հետները բերել են, հեսա որ գնա մի քիչ կհանգստանը չեմ կարա ասեմ, բայց բոլոր դեպքերում գալերը հարգի ոնաս են տալիս։ Ու համայնքի ժողովուրդ իր մեծ եկամուտու, եթե խոսենք արտերից, այնքան մեծ քանակությամբ արտեր չունենք, էլի որ ասենք համայնքում տենց 100-150 հեկտար, ու տենց արտեր չկա, ընդամենը 25-30 հեկտար արտա, մեկը 1 հեկտար անում, մեկ 2 հեկտար անում, բայց մեծ եկամուտը դա անասնապահությունն է։ Ու պրոբլեմը, որ յուղում որ մին, ասենք արողություն ալնում, մին ուրախություն ալնում կամ խորություն ալնում, այդպես մի հատ տեղ չունենք այդ արողությունը, որ անցկացնենք։ Մեծ պրոբլեմ է դա, բայց առաջ տան պրոբլեմա է, տան հարցն է լուծվել արդեն, բայց այդ որ տենց շենք լիներ, օրինակ գոնե մին 100-150 մարդ կարող նստեր, լավ կլիներ։ Աճի առումով ինչպես է գյուղում։ Քարոր պատերազմից հետո ինձ թվում է թա մի քիչ նորմալ է, քարոր պատերազմի չմնաստվեց համայքին, ոչ թե յուղն, ամբողջ համայքին, քանի որ համայքը փոքր է, որ մի մարդը դուրս է գալիս իրոք ցավալի է, տեղը երևում է, դա լավ չի։ Քարոր պատերազմից հետո կաղնած են, ոչ մեկը դուրս չի գալիս, հələ կողքից է գալիս են, այդքանով ուրախալի է։ Գյուղի բարգավաճման համար շատ կարևոր է, որ բնակչություն լինի, այսինքն եթե երիտասարդություն լինի, երեխաներ լինեն, բնականաբար մանկապարտեզն էլ կգործի, դպրոցն էլ կգործի, գյուղին կյանք տվողը երիտասարդ ընտանիքն է բնականաբար։ Հա, երիտասարդ ընտանիքներ կան երիտասարդներ, որոնք չեն ամուսնանում, այդ պրոբլեմա, ես միշտ ասում եմ, անցել եմ ասում, որ պետք է ամուսնացած պետք է երեխաներ ունենակ, որպեսզի յուղը բարգավաճի, բայց կան երիտասարդներ, ես ասում եմ, կամուսնանալ, ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչո՞ւ է առանձնանում հենց առաքելցին։ Եթե առաքելցին առանձնանում, ես հիշում եմ դեռ 80-ական թվականներից առաքելու իմ լավ ժամանակս, որ եղել 16-17, ինչո՞ւ 20 տարեկան, 91 թվականի ես եղել եմ, 22 տարեկան, որ յուղից հանել են, որ բանակից եկած։ Առանձնանում են իր կուլտուրայով, միշտ Ես ես չեմ ասում, մի շրջաններ ասում, ասում առաքելուց եմ, որ գալիս, որ քաղաքից է գալիս, այս ձևի էր։ Ձգտում եք, որ այդ քաղաքական շարունակենք։ Ինչ կցանկանայիք ձեր գյուղի համար։ Առաջին խաղաղություն, որ ոչ թե մեր գյուղի համար, ամբողջ Արցախի ժողովրդն է ցանկանում այդ խաղաղությունը։ Եվ կցանկանի լավ լինել գյուղը, երիտասարդները ամուսնանան, երեխաները շատանան, յուղի մանկապարտեզը պահպանվի, դպրոցը պահպանվի, ժողովրդն առողջություն է ցանկանում երկար կյանք եւ ես մեկ անգամ խաղաղություն։ Սյուժեն պատրաստել էր Անահիտ Միրզոյանը։ մանկության դարնուշ է, ու ես ձեր մեջ որբ տղա, բայց ահամութ մի գիշեր, որ պանոցից ես պախա, բայց ահամութ մի գիշեր, որ պանոցից ես պախա, մորս կարող Նարի ոտ նատակ գտա մի այն մեր բարդի ու խրջիթը Տարիք են անցել, միայն հուշն է մնացել, որ բորերի հուշն անդարձ, իմ գլխի տակ կարեբարձ, որ բորերի հուշն անդարձ, մեր եթերաժամը կավարտենք օրացույցով։ Այսօր Բալթիկ ծովի միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Անտոն Վանդեյկը, ֆլամանդացի գեղանկարիչ, Բրայան Դոնկինը, անգլիացի ինժեներ, թղթի արտադրության հաստոցի ստեղծողը, Մարսել Մարսոն, ֆրանսիացի հայտնի միմ, ելույթ է ունեցել Բիպ անունով, Բերտոն Ռիխտերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյա մրցանակակիր, Ջորջ Բենսոնը, ամերիկացի ջազգիթարահար, Էնդրու Լոյդ Ուեբերը, անգլիացի կոմպոզիտոր, Մեթյու Մոդայնը, ամերիկացի դերասան, Ռիս Ուիզերսփունը, ամերիկացի դերասանուհի։ Սրտի դու մեմ թակում Ochtjaschalu, zeer hava, chava, mutsjoen. մամը, որ դուք միշտ ժպտաք։ Ես ուզում եմ, որ չլինեմ պատերազմ։ Երկնքում մի լուսին ինձ է պատմում քո մասին, նա քո անունը ունի, դու իմ սերիմ լուսին, հին անցյալի օրերում, երբ ողջ աշխարհը մեզ էր պատկանում, յոթերորդ երկնքում քեզանով էի ապրում, քո շնչով էի շնչում, դու հեռացար գնացիր, ու ինձ վերջում ասացիր, որ դեռ գալու ես դու հետ, ու դրիր ստորակետ, դու հասկացիր մի բազբան, որ չկա իսկապես վերջաբան, պատմությանը այս մեր ու բախտից մի նվեր, մենք ստացել ենք մեծ սեր, երբ դու չկաս իմ օրերն են դատար կան օրոշ, ու տես առանց քեզ սիրելիս կյանքի ասացի կարևոր, քեզ այս խոսքերը հավերժ, սիրում եմ ես քեզ, չէ որ մեր սերը դեռ կա, նա եղել է ու միշտ կմնա, հավատում եմ կգաս ու կասես վերջապես, որ սիրում ես ինձ պես,